کھجوروں انگوروں کے باغ لگا دو، نہریں چلا دو، اگر نہیں تو ہم پر آسمان گرا دو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا اللہ اور اللہ کے فرشتوں کو دامن لے آؤ، یا سونے کا گھر بنا دو، یا آسمان پر چڑھ جاؤ، اور تم چڑھ بھی جاؤ گے تو ہم پھر بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ تم ایک لکھی لکھائی کتاب ہم پر لے آؤ جس کو ہم پڑھیں۔ تو فرمایا محبوب کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر رسول ہوں۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس طریقے سے شرائط پیش کرنی، اس طریقے سے کہنا یہ کرو وہ کرو، ارے جب تمہیں پتا چل گیا کہ یہ نبی سراپا ہدایت ہے، اے کفار مکہ تم جانتے ہو کہ اس نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کا چہرہ ہی جھوٹوں والا نہیں ہے، اب ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، لوگوں کو کس بات نے منع کر دیا، لوگوں کو کس بات نے روک دیا، اَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لائیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، جب آقا کریم سراپا ہدایت بن کر آ گئے، جب قرآن سراپا ہدایت بن کر آ گیا، تو اب بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ مگر کیا ہوا، الا ان قالوا ابا صلی اللہ بشر رسولا، جب آقا نے فرمایا ہل کن تو الا بشر رسولا، کہ میں بشر رسول بن کر آیا، تو کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا، ہم نہیں مانتے۔ یعنی ظالموں نے کس طریقے سے انکار کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہریت کو دیکھا، آپس میں اپنے میں رہتے ہوئے دیکھا، کھاتے پیتے دیکھا، اور صرف اس لیے انکار کر دیا کہ یہ بشر رسول ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ظالموں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصل کو جاننے کی اور آپ کی شانوں کو جاننے کی کوشش نہ کی، صرف یہ چہت کو دیکھا اور کہا ہم بشر رسول پر ایمان نہیں لا سکتے، ہم نہیں مانتے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں جانا کہ فرشتے تو اس کے در کی دربانی کرتے ہیں، یہ نہ جانا کہ فرشتے تو اس محبوب کے غلام ہیں، فرشتے تو اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی اجازت لے کر آتے ہیں، اور کتنی کتنی دیر تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کب آقا تشریف لائیں گے، کب دیدار کرائیں گے، اور قیامت تک کے لیے 70,000 فرشتہ ہر روز اجازت مانگتا ہے اور آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اکبر کا یعنی طواف کرتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ انہوں نے فرشتوں کا نام تو سنا تھا، فرشتے تو نہیں دیکھے تھے، وہ انہوں نے یہ سنا تھا کہ فرشتہ ایک بہت اچھی اللہ کی مخلوق ہے، نیک ہے، خوبصورت ہے، انہیں کیا پتا کہ جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو فرشتہ رسول بن کر آتا، وہ فرشتے جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ فرشتے تو اسی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر ناز کرتے ہیں۔ تو کہا تم کہتے ہو کہ ہم بشر رسول پر ایمان نہیں لاتے، اور فرشتہ ہونا چاہیے، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہ من السماء ملکا رسولا، کہہ دو اے محبوب اگر زمین میں فرشتے ہوتے اور فرشتے یعنی مطمئن چین سے چلتے، یہاں رہتے، آسمانوں پر نہ جاتے، ویسے تو فرشتے زمین میں ہیں، یعنی ہر آدمی کے ساتھ فرشتے ہیں، کچھ اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، لوگوں کے اعمال اکٹھے کرتے ہیں، کچھ صلاۃ و سلام سنتے ہیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، کچھ صبح و شام انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، کچھ کی ڈیوٹی انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کسی کی ڈیوٹی موت پر، کسی کی ڈیوٹی رزق پر، لیکن مطمئن نہیں، یہ دنیا میں ہی رہتے، دنیا میں ہی چلتے، جو پیدا ہی دنیا کے لیے ہوتے، جیسے انسان ہے تو کہاں فرشتے بھیج دیتے، لیکن اگر فرشتہ آتا ہے تو انسان اس سے اخذ فیض کیسے کر سکتا ہے؟ تو اگر فرشتہ آتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، اگر فرشتہ آتا ہے تو اس کو بھی بشر بنا کر ہی بھیجا جائے گا نا، اب بشر بنا کر بھیجا جائے گا تو یقیناً پھر وہ اس پر وہی اعتراض کریں گے کہ یہ تو بشر ہے، یہ تو فرشتہ نہیں ہے، یہ تو نور ہے، یہ تو بشر ہے. تو کہا اگر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے بھیجتے، بشر ہے تو ہم نے بشر بنا کر بھیجا. کل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. دیکھیے کل کے سبق میں انہوں نے کہا تھا اوتاطیا باللہ والملائکۃ قبیلہ، دامن لے اور اللہ اور اللہ کے فرشتے کو. تو اب اللہ کہتا ہے کہ محبوب کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ خود گواہ ہے، نہیں مانتے تو نہ مانو، میری نبوت کی گواہی اللہ دینے والا ہے، تمہارے جھٹلانے کو اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہاں بیننا نہیں کہا، ہمارے درمیان نہیں کہا، کہ قل کفا باللہ شہیدا بیننا، ہمارے درمیان نہیں، بینی بینکم کہا، ہمارے اور تمہارے درمیان کہا، یعنی ان کو آپس سے جدا کیا اسی طریقے سے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ دیکھو ان کے مسلمانوں اور کفار میں کیا فرق ہے. یہاں کہا نا اللہ جل مجد الکریم نے انہم میتون و انکا میتون، انکا میتون و انہم میتون، اے محبوب آج کو بھی آئے گی اور وہ بھی مرنے والے ہیں. دیکھو آیت میں لوگ کہتے ہیں، دیکھو آیت میں میت کا لفظ تو دونوں طرف آیا، ارے جیسے یہاں بینی و بینکم کہا، وہاں انکا میتون و انہم میتون کہا، کہا نبی اور غیر نبی کی وفات میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ایک لفظ نہیں استعمال کیا، ان کو علیحدہ استعمال کیا کہ انبیاء کو بھی اب وفات تو آئے گی، لیکن انبیاء کی وفات کیسی ہے، ان کو بھی موت آنی ہے، وقت اتنی کہ فقط آنی ہے، یعنی ایک آن کے لیے آنی ہے، اس کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے، یعنی زندگی جاودانی ہے، پھر آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. تو اس لیے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ اللہ گواہ کافی ہے. انہ کان بعبادہ خیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے. اللہ تمہاری کرتوتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری تبلیغ کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ جل مجد الکریم جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو بھی، اس کی بھی اس کا بھی گواہ ہے، اور جو تم آگے سے مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہو اللہ اس کا بھی گواہ ہے. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو اللہ راہ دکھائے وہی راستے پر ہوتا ہے، جس کو اللہ راستہ دکھاتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت کو قبول کرتا ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس سے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں پائے گا، گمراہ کو کوئی ولی نہیں ملتا، گمراہ کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. گمراہ جس کو اللہ کر دے وہ ساری دنیا بھٹکتا پھرتا ہے، ساری زندگی بھٹکتا پھرتا ہے اور کہتا ہے نہیں اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. کیوں؟ اللہ کہتا ہے جس کو میں گمراہ کر دوں اس کو کوئی ولی ملتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی مددگار ملتا ہی نہیں ہے. ارے اللہ کے مخالف کا، اللہ کے مخالف کا، گمراہ کا ولی کون بنے گا، مددگار کون بنے گا؟ جب اللہ پکڑے گا تو اس کو کون چھڑانے والا ہوگا؟ رب کہتا ہے جب میں رحمت کرتا ہوں، جب میرا فضل ہوتا ہے تو پھر اس کے کئی ولی بن جاتے ہیں، پھر کہیں تو اس کی مدد کے لیے آقا کریم تشریف لاتے ہیں، کبھی صدیق اکبر تشریف لائیں گے، کبھی اولیاء اکرام آئیں گے، کبھی شہداء اکرام آئیں گے. تو کہا جس کو ہم گمراہ کرتے ہیں اس کا مددگار کوئی نہیں ہوتا، اور جس کو ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے لیے ہم مددگار بنا دیتے ہیں. وہ گناہ سمیت آتا ہے لیکن مددگار بن کے کبھی نماز آتی ہے، کبھی روزہ آتا ہے، کبھی حج آتا ہے، کبھی زکات آتی ہے، کبھی قرآن آتا ہے، کبھی مددگار بن کے آمینہ کا لال آتا ہے، کبھی مددگار بن کے صحابہ آتے ہیں، کبھی اہل بیت آتے ہیں، کبھی سفارش کرنے کے لیے اس کے لیے غوث اعظم آ جاتے ہیں، کہیں معین الدین چشتی اجمیری آ جاتے ہیں، کہیں داتا حجریری آ جاتے ہیں. تو کہا جس کو اللہ ہدایت دے اس کے بے شمار مددگار بھی اللہ پیدا کر دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے. جیسا دوسری آیت کریمہ میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, جس کو اللہ گمراہ کرے نہ اس کو ولی ملتا ہے نہ اس کو مرشد ملتا ہے, وہ ساری زندگی بھٹکتا رہتا ہے, کوئی ولی اس کے کام نہیں آتا, وہ دنیا کو بھی کہتا ہے کوئی ولی نہیں ہے. یہ ویسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں. جب اللہ آنکھیں بند کر دے, جب اللہ عقل کو چھین لے تو پھر کیا نظر آئے گا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہ تو ہدایت پر ہے, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں, اس کا کوئی حمایتی نہیں. اور ایسے لوگوں کو وَنَحْشُرُهُمْ, ہم ان کا حشر کریں گے یوم القیامت, قیامت کے دن, عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ, ان کے چہروں کے بدل بل, یعنی ایسے کافروں کو, ایسے منکروں کو, ایسے بے حیاؤں کو, ایسے گمراہوں کو. اللہ کہتا ہے جب ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے تو قدموں کے بل نہیں چلیں گے, وہ چہرے کے بل چلیں گے, ان کو گھسیٹا جائے گا. اومیم و دکمن و سمر کہا اٹھائیں گے اندھے گونگے اور بہرے کر کے, یعنی ایسے گمراہوں کو, ایسے کافروں کو, ایسے منکروں کو جو رب کی ہدایت سے, جو آقا کریم سے, جو قرآن سے لا تعلق ہو گئے, جو دور ہو گئے, قیامت کے روز کیسے اٹھیں گے؟ نظر کچھ نہیں آ رہا ہوگا, سن کچھ نہیں سکیں گے, بول کچھ نہیں سکیں گے. تو کیا مطلب کہ یعنی وہ بولیں گے نہیں, سنیں گے نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو ان کو ان کے لیے آسائش کا باعث بن سکے, جو خوشی کا باعث بن سکے. کوئی ایسی بات نہیں سن سکیں گے جو ان کے لیے خوشی کی بات ہو سکے, کوئی ایسا کلام نہیں کر سکیں گے جو قیامت کے روز ان کو فائدہ دے سکے. اندھے بہرے اور گونگے بن کر اٹھیں گے. کوئی بات دیکھے نا, آدمی مشکل میں ہو تو آدمی یہ خیال کرتا ہے کہیں کوئی تو مدد کے لیے مجھے پکار دے, کہیں کوئی تو کہہ دے کہ میں تیری مشکل حل کرتا ہوں, کہیں کوئی تو ایسی چیز نظر آ جائے جو میری ان مشکلات پر قابو پانے والی ہو. لیکن جب کچھ بھی نظر نہ آئے تو کہا کفار کو, منکرین کو, بے حیاؤں کو, جو ہدایت سے دور ہیں ان کو قیامت کے روز اندھا بہرا اور گونگا کر کے اٹھایا جائے گا. مآواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیسی جہنم؟ کلما خبت زدناہم سعیرا, جب اس کی آگ بجھنے لگے گی تو اللہ کہتا ہے ہم اور تیز کر رہے ہیں. جہنم کی آگ کم نہیں ہوگی, وہ بڑھتی ہی جائے گی. تو کفار پر, مشرکین پر وہ جب بھی کم ہونے لگے گی اللہ اس کو زیادہ کر دے گا. تو نہ ان کی کوئی بات سننے والا, نہ ان کو کلمہ خیر سنانے والا, نہ کوئی اچھی چیز دیکھنے والے, وہ صدیوں تک بلکہ عبدالعباد تک جہنم میں جلتے رہیں گے. تو ایسی اللہ ایسی آنکھیں دے جو اللہ کے یعنی قدرت کے نظارے کرے, اللہ ایسی زبان دے جو دنیا میں اچھائی بولے, اللہ ایسے کان دے جو اچھا سنے. تو انشاءاللہ قیامت کے روز بھی اچھائی دیکھے گا آدمی, اچھائی بولے گا آدمی, اچھائی سنے گا آدمی کہیں سے. یعنی آج جو لوگ اچھائی نہیں دیکھتے, برائی دیکھتے ہیں, ہمیشہ بے حیائی دیکھتے ہیں, وہ لوگ جو اچھائی نہیں بولتے, نہ بجانا بولتے ہیں, جو گانے بجانے سنتے ہیں, جو برائی کرتے ہیں, برائی سنتے ہیں, برائی بولتے ہیں, برائی دیکھتے ہیں, تو کہا قیامت کے روز بھی کوئی اچھی آواز ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی. کہیں سے تو آواز آئے رب حبلی امتی, باری تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے کر دو, کہیں تو بندو ہار کا چہرہ نظر آ جائے, کہیں تو کسی اللہ کے ولی کا چہرہ نظر آ جائے, کہیں تو زبان پر اللہ کی توحید کا پرچار ہونے لگے, کہیں تو زبان پر اللہ کی کسی آیت کی تلاوت شروع ہو جائے, نبی اکرم کی نعت پڑھی جانے لگی. تو قیامت کے روز اللہ جل مجد الکریم اپنے باغ بندوں کو ایسے اپنے اسماء حسنا القا کرے گا کہ ان کو قیامت کے دن کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب گزر گئی. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا آدمی جل رہا ہوگا جہنم میں, صدیاں گزر جائیں گی, تو ایک فرشتہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اللہ اجازت دے گا. لیکن وہ فرشتہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ جب تیرے محبوب کا دیدار کروں تو کون سا تحفہ پیش کروں کہ تیرا محبوب خوش ہو جائے؟ تو اللہ فرمائے گا میں نے محبوب کو ہر چیز عطا فرما دی ہے, اب کیا چیز تو دے گا کہ محبوب خوش ہو جائے؟ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا ہاں ایک میرے محبوب کا امتی جہنم میں ابھی تک جل رہا ہے, تو اس کے پاس جا, اس کو ڈھونڈ اور نبی اکرم کو جا کر بتا, نبی اکرم اس سے خوش ہوں گے کہ اس کی شفاعت کر سکیں. تاکہ اب وہ فرشتہ آتا ہے آواز دیتا ہے, ریشی میں آتا ہے جہنم کے کنارے آواز دے گا, کون ہے جو امت محمدیہ کا شک سبھی تک جہنم میں جل رہا ہے, کوئی نہیں بولے گا, تین مرتبہ آواز دے گا کوئی نہیں بولے گا, پھر وہ کہے گا تجھے تیرے رب کی قسم, تجھے تیرے نبی کا واسطہ, بول کون ہے جو ابھی تک جہنم میں ہے, پھر ایک آدمی بولے گا کہ میں ہوں, فرشتہ پوچھے گا کہ تو نے پہلے کیوں نہیں بولا, تو کہے گا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں اور ابھی تک جہنم میں جل رہا ہوں, میرے ایسے اعمال نہیں تھے, میں ایسا گناہ گار تھا, کلمہ تو پڑھا نبی کو بھول گیا, میں نبی کی ذات کو بھول گیا, نبی کی سنتوں کو بھول گیا, میں غیروں کے پیچھے لگ گیا, میں یہودوں نے سارا کا دامن میں نے پکڑ لیا, اس لیے میں دنیا میں نبی کو بھول گیا, قیامت کے روز اللہ کے نبی نے مجھے بلا دیا, میں اس لیے نہیں بول رہا تھا. اب وہ فرشتہ کہے گا میں تیرے نبی کے پاس جا رہا ہوں, وہ تیری شفاعت کریں گے, جب تک تیرے نبی تیری شفاعت نہ کرے, جب تک میں واپس نہ آؤں, تو جہنم میں رہتے ہوئے یا حنانو یا منان کا ورد کر, تجھے جہنم کی آگ کچھ نہیں کرے گی, کچھ نہیں کہے گی. اب وہ یا حنانو یا منان کا ورد کرے گا, اب جب تک وہ یہ دو یہ اللہ کے اسماء حسنہ پڑھتا رہے گا, جہنم میں رہتے ہوئے بھی اس کو جہنم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو قیامت کے دن اللہ جل مجد الکریم جن کو اپنے اسماء حسنہ عطا فرما دے, جن کی زبان پر کوئی قرآن کی آیت جاری ہو جائے, جن کے کانوں میں کوئی اچھی آواز آنے لگے, ان کو قیامت کا پتہ بھی نہیں چلے گا. تو فرمایا کہ منکروں کو تو ہمندہ کر کے چھوڑیں گے, منکروں کو تو گونگا کر کے چھوڑیں گے, منکروں کو تو بہرا کر کے چھوڑیں گے, نہ سن سکیں گے, نہ دیکھ سکیں گے, نہ بول سکیں گے, اور جہنم کی یعنی تنہائیوں میں تنہا جلتے رہیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی, جد نہ ہم سعیلا, تو ہم اس آگ کو اور بھڑکا دیں گے. العیاذ باللہ تعالی, اللہ محبوب کے صدقے ایسی آگ سے محفوظ رکھے, اللہ محبوب کے دامن کی ٹھنڈی ہوا عطا فرما دے, ہمیں جہنم سے اللہ جل مجد الکریم بچا دے. فرمایا ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا, یہ ان کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے, ہماری آیتوں کا مذاق کیا کرتے تھے, ہماری آیتوں کے منکر ہو گئے تھے, آیتیں پڑھتے نہیں تھے, قرآن کو سمجھتے نہیں تھے, قرآن کے قریب آتے نہیں تھے. یا تو اس سے مطلب کافروں سے مطلق کفر ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہ سمجھنا, اللہ کے نبی پر ایمان نہ لانا. تو یا یہ ہے اللہ معاف کرے کہ قرآن کو دیکھنا پڑھنا لیکن مذاق اڑانا, لیکن اس پر عمل نہ کرنا. کہا یہ ان کی جزا ہے کہ وہ میرے قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. اور کہتے کیا تھے, وقالو, اور انہوں نے کہا, آئزہ کننا اظام و رخاتم, کہا جب ہم ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, انا لمبعوثون خلقاً جدیدا, تو کیا سچ مچ ہمیں نئے بن کر ہم نئے بن کر کھائے جائیں گے؟ مذاق کیا کرتے تھے نبی, یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ قبروں سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ہم نے تو دیکھا قبریں مسیدہ ہو جاتی ہیں, ہم نے کئی مرتبہ قبروں کو اکھاڑ کر دیکھا, وہاں تو ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں اور کچھ کی ہڈیاں بھی مٹی کھا جاتی ہے, تو کیا جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے, یہ ذہنوں میں نہیں آتی. بس مر گیا آدمی, مر گیا, یعنی ایک دن مریض بن مغیرہ ظالم ایک کسی قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک پرانے مردے کی ہڈی پکڑ کے لے آیا, اور آ کر مذاق کر کہنے لگا, اے نبی کیا تم کہتے ہو یہ زندہ ہوگا؟ دیکھو اس کی دوسری جسم اور ہڈیاں کدھر ہیں, یہ ایک ہڈی, یہ کیسے زندہ ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب تو تم مانتا ہے نا یہ ہڈی تو ہے. ارے جب انسان کو پیدا کیا کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے بغیر ہڈی کے پیدا کر دیا, پہلے انسان کو مٹی سے بنا دیا, اس کے بعد پھر پانی کے مٹھا سے پانی کے قطرے سے بنا دیا, اب تو ہڈی ہے نا. تو ظالم کہتے کیا ہیں کہ کیا ہمیں دوبارہ پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا جب قبروں میں ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ اور بجائے اس کے کہ آدمی قبروں کو دیکھے اور آخرت کو یاد کرے, وہ قبروں کو دیکھ کے الٹا بن جا ہو جاتے تھے, جیسے آج کل بھی کئی لوگ ہیں, کئی تو قبروں کو دیکھ کے روتے ہیں, کئی تو آخرت کو یاد کرتے ہیں, کئی تو دنیا سے اپنے دل کو اٹھا لیتے ہیں کہ آخر میں ہمارا ہے تو یہ نا, یہ چند گز یہ چند فٹ کی جگہ ملنی ہے, اس کے بعد کیا حال ہونا ہے. اور کچھ ظالم قبروں کو دیکھ کے اور کافر ہو جاتے ہیں اور منکر ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو آدمی مر گیا بس جا. یہ جو کہتے ہیں کہ جی قبر میں جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا, قبر میں عذاب ہوگا قبر جنت ہو جائے گی, ہم نے تو کئی مرتبہ قبروں کو اکھڑتے ہوئے دیکھا, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ عذاب ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے, بس مدعا جو ہے مٹی ہو جاتا ہے. تو کہا ان ظالموں نے بھی ایسے ہی کہا کہ کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اولم یرو ان اللہ الذی, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تو وہ ہے خلق السماوات والارض جس نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا, قادر علی ان یخلق مثلہم, اور قادر ہے اس کی مثل اور بھی پیدا کر دے. ارے انسان چھوٹی سی چیز ہے اللہ کی مخلوق میں, اللہ کی مخلوق تو بڑی وسیع ہے. آسمان دیکھیے, اللہ نے آسمان پیدا کر دیا, زمین پیدا کر دی, آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے پیدا کر دیا. اللہ چاہے تو ایسے کروڑوں آسمان اور بنا دے, اللہ چاہے تو ایسی کروڑوں زمینیں اور بنا دے. تو جو رب اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے, جو رب اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے, جو رب بغیر کسی چیز کے زمین کو سمندر میں کھڑا کر سکتا ہے, کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ انسان کو سوچنا تو چاہیے نا کہ اتنا بڑا آسمان اللہ جل مجد الکریم نے بغیر کسی مثال کے پیدا کر دیا, اتنی بڑی زمین بنا دی, زمین میں اتنی اتنی بڑی مخلوقات بنا دی, تو کیا انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا وہ دیکھتے نہیں آسمان کو, زمین کو نہیں دیکھتے؟ دیکھتے سب کچھ ہیں, عبرت نہیں پکڑتے, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اپنی زندگی کو انہوں نے بے حیائیوں میں لگا دیا, انہوں نے بدتمیزیوں میں لگا دیا, غفلت میں زندگی گزار دی. وہ جانتے نہیں ہیں کہ اگر اللہ اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم دوبارہ انسان کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ جالا لہم آجل دوبارہ رہی وفی, اور اس نے ان کے لیے ایک نیا ٹھہرا دی جس میں کوئی شک نہیں. ایک دن آسمان بھی ٹوٹ جائے گا, ایک دن آسمان بھی ریزہ ہو جائے گا, ایسے ہوگا اور زمین اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے. یہ آسمان کے ستارے اتنے اتنے بڑے خوبصورت جھڑ جائیں گے, یہ چاند اور سورج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک اللہ جل مجد الکریم نے ایک میعاد مقرر کی ہوئی ہے, وہ معیار تک یہ زمین بھی رہے گی, یہ آسمان بھی رہے گا, اور اس معیار تک جو انسان پیدا ہوا یہ انسان بھی رہے گا. اس کے بعد نہ انسان نہ کچھ اور, یہ انسان کی زندگی کی ایک معیار مقرر ہے, موت آ جائے گی. تو کہا ان کے لیے ایک مدت مقررہ جو ہے وہ قائم کر دی گئی جس میں کوئی شک نہیں. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا, اور نہیں مان ظالم نہیں مانتے, نہ شکری کرتے ہیں رب کی شانوں کی, نہ شکری کرتے ہیں رب کی نعمتوں کی, نہ شکری کرتے ہیں. انسان دیکھے نا کبھی تو انسان اپنے پیٹ میں پیدا ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے یہ کیڑے مکوڑے دیکھے, یہ انسان جراثیم دیکھے, یہ انسان جو ہے پھل میں پیدا ہوتے ہوئے کیڑوں کو دیکھے, پتھر میں کیڑے کو روزی ملتی ہوئے دیکھے, تو پتہ چل جاتا ہے ارے جس نے پتھر میں کیڑے کو پیدا کر دیا, جس نے پھل میں یہ جراثیم اور کیڑوں کو پیدا کر دیا, جس نے انسانی جسم میں اتنے جراثیم اور اتنے کیڑے پیدا کر دیے, کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جس نے آسمان و زمین بنا دیے, کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ لیکن یہ انسان ایسا ہے کہ اللہ کی نہ شکری کرتا ہے, اللہ کے احکام کی نہ شکری کرتا ہے, اور عذاب کی موت کی دہشت کا انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے بس یہ چار دن کی زندگی ہے عیش کرو, اس کے بعد کوئی نہیں. یہ ویسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں کہ جی سوال ہوگا جواب ہوگا, جنت ہوگی جہنم ہوگی. وہ کہتے ہیں چند دن کی یہ زندگی ہے, اس کو ایس کو عیش و عشرت کے ساتھ گزارنا چاہیے, ویسے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ چار دن کی جوانی آئی اور اس کو آدمی نے نمازوں میں گزار دیا, اس کو آدمی نے عبادتوں میں گزار دیا. چند دن کی زندگی ہے, عیش و عشرت کے ساتھ گزارنی چاہیے. رب کہتا ہے انکار کرتا ہے, نہ شکری کرتا ہے. کل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی, کہہ دیجیے محبوب کریم فرما دیجیے تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، میرے رب کا تو کرم ہے، دیکھو رب ہر ایک کو عطا کرتا ہے، منکروں کو بھی عطا کرتا ہے، جو قبر کے منکر ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہے، جو رب کے منکر ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے، جو منکر ہے عبادت کا اس کو بھی عطا کرتا ہے، حتیٰ کے کافروں کو، حتیٰ کے ان لوگوں کو جو خود رب بن بیٹھے ان کو بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس رب کے سارے خزانے ہوتے، عزت لا ان فق تم خشیت انفاق، تو تم انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ کبھی خرچ نہ ہو جائے۔ جتنا آدمی امیر ہوتا ہے اتنا ساتھ ساتھ بخیل ہوتا جاتا ہے، اگر خرچ کر دیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ کہا تمہیں اتنا، دیکھو رب کے خزانے دیکھو، رب کی رحمتیں دیکھو، رب کے کرم دیکھو، اے منکرو رب کے شانوں کے نعمتوں کی نہ شکری کرنے والو، اگر تمہیں رب سارے کے سارے خزانے دے دے پھر بھی تم اس کو خرچ نہ کرو اور اس کو بچانے پر کمر باندھ لو، اگر خرچ کیا تو یہ ختم ہو جائیں گے، تو رب تو تمہیں اتنا دیتا ہے، شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تم تو اپنے بیٹوں سے روک لیتے ہو، تم تو اپنی بیویوں سے روک لیتے ہو، تم تو اپنے عزیز و اقربا سے اپنی دولت کو روک لیتے ہو، اب تو منکروں کو بھی عطا کر رہا ہے، کیوں نہیں اس کی رحمت کا شکر ادا کرتے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے؟ وکان الانسان قطورا، انسان ہے ہی بڑا بخیل، انسان ہے ہی بڑا کنجوس۔ رب عطائیں کرتا ہے یہ منکر بن جاتا ہے، رب اس کو عطا کر کے کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ارے جو ہم نے دیا اس میں سے کچھ خرچ کرو نا، نہیں خرچ کرتا، اس کو بچا کر رکھتا ہے، کہیں خرچ ہو گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اور وہ مال تو رہتا ہے لیکن خود انسان آگے چلا جاتا ہے، خود قبر میں کچھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، پوری دنیا کا فاتح عالم سکندر جب مرتا ہے، جب فوت ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، لوگ دیکھیں جس نے ساری دنیا کو فتح کیا تھا آج خالی ہاتھ جا رہا ہے، آج ساتھ لے کر کچھ بھی نہیں جا رہا۔ ارے ساری دنیا کا فاتح جب خالی ہاتھ جاتا ہے تو ہم کیا لوگ ہیں، ہم کس پر مانگ کر رہے ہیں، ہم کس چیز پر ناز کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ لوگوں انسان ہے ہی اصل میں نہ شکرا، انسان ہے ہی کنجوس، ہے ہی بخیل، کہ انسان رب کی عطائیں جب رب عطا کرتا ہے اس کو آگے بکھیرنا چاہیے۔ علم ہو، وہ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، دنیاوی دولت ہو، جو ہو اس کو آگے پہنچائے، اس کو دنیا تک پہنچائے، جس جس کا حق ہے اس کو ادا کرے۔ کہا تمہیں تو تھوڑا ملا، اسی کو تم اسی پر سانپ بن کے بیٹھ گئے، اگر رب کے خزانے ہوتے پھر بھی تم کسی کو نہ دیتے۔ دیکھنا قارون کے پاس کتنے خزانے تھے لیکن اس کے باوجود وہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، زکات تک نہیں ادا کرتا۔ قرآن میں آتا ہے کہ 40 آدمی یعنی اسوا پورے ایک گھروں اس کے خزانوں کی چابیاں اگر اٹھاتا تھا تو ان کی کمریں جھک جاتی تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ زکات مانگنے کے لیے کہے تو کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہو گیا نا، کماؤں میں اور دے دوں رب کے نام پر۔ تو کہا تمہیں رب نے دیا نا، تو کہا رب دیتا تو تجھے دیتا، تو اس کا نبی ہے، رب نے مجھے کیوں دے دیا؟ یہ تو میرے پاس ایک علم ہے، میرے پاس ایک ہنر ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ ہاں جی امیر آدمی یہی سمجھتا ہے، مجھ میں عقل ہے، لوگ سارے بے وقوف ہیں، یہ جو بھوکے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان میں عقل نہیں، علم نہیں ہے، ہنر نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر میرے رب کا کرم ہے، مجھے میرے رب نے عطا فرما دیا، یہ کبھی نہیں کہے گا۔ آپ پوچھ کر دیکھ لیجئے، ایک مزدور جو بیچارہ یعنی گارے مٹی اور سیمنٹ کا ایک دابڑا پورا سر پہ اٹھاتا ہے اور اتنی منزلیں چڑھتا ہے، اور ایک اوپر آدمی ہے جو اینٹ پکڑ کے صرف رکھ دیتا ہے، ارے اس کو تو یعنی اگر 500 روپیہ ایک دن کا مل رہا ہے تو مزدور کو 100 مل رہا ہے، جس کا کام زیادہ اس کو کم مل رہا ہے۔ اور اس کو پوچھ کر دیکھیے، یار یہ زمین سے اتنا بوجھ اٹھاتا ہے یہاں تک آتا ہے اور تو صرف اینٹ پکڑتا ہے اور یہاں رکھ دیتا ہے، تو کہے گا کہ اصل میں یہ جاہل ہے، اس نے علم حاصل نہیں کیا، میں نے علم حاصل کر لیا، میرے ہاتھ میں ہنر آ گیا، اس لیے مجھے زیادہ مل رہا ہے، اس کو کچھ نہیں مل۔ یہ نہیں کہے گا ارے بھائی دیکھو میرا کام کم ہے، مجھے اللہ زیادہ دے رہا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو کہا یہ انسان جو ہے نا کنجوس ہے، نہ شکرا ہے، یہ رب کی عطاؤں کا پر شکر نہیں کرتا اور رب کی عطائیں آگے ہی بانٹتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ اور ہم نے موسیٰ کو نو روشن نشانیاں عطا فرمائیں، جن کا کچھ کا بیان جو ہے وہ پیچھے الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ۔ سین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ نو نشانیاں یہ تھیں، آسا ید بیضا، آپ کا مبارک آسا، وہ انسان سے زیادہ کام کرتا تھا، آپ آسا کو پکڑتے تھے، پتھر پر لگاتے 12 چشمے جاری ہو جاتے، اگر آپ کو چھاؤں کی ضرورت ہوتی، سائے کی ضرورت ہوتی، اس آسا کو زمین پر رکھتے وہ درخت بن جاتا، اگر آپ کو پھل کی ضرورت ہوتی اس میں پھل لگ جاتا، اگر آپ کی بکریاں کہیں دور چلی جاتی تو آسا کو کہتے، آسا جاتا اور بکریاں پکڑ کے لے آتا، بکریوں کو واپس لے آتا۔ آسے میں حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ کے آسا مبارکہ میں بے شمار برکتیں تھیں، حضرت موسیٰ کا ہاتھ لگا تھا نا تو اس یعنی لکڑی کے آسا میں بھی جان پڑ گئی تھی، وہ بھی انسانوں کی طرح کام کرتا تھا، انسانوں کی طرح بولا کرتا تھا، کبھی آپ یعنی آسے کو جب بکریوں کے لیے پتے جھاڑنے ہوتے تو آسا چھوٹا ہوتا، اگر تو درخت کی طرف کرتے تو آسا لمبا ہو جاتا تھا، یعنی اس میں اللہ جل مجدل کریم نے اتنی جو تھی وہ چیزیں پیدا کر دی، کہا تمہیں ہم نے نشانیاں عطا فرمائیں، اور ید بیضا تھا، آپ اپنی بغل میں ہاتھ دیتے جب باہر نکالتے تو نورانی ہوتا، چمکتا ہوتا، اندھیری رات میں روشنی ہو جاتی، اور وہ اکنا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھا اس کو دور کر دیا تھا، اللہ جل مجدل نے اس کو حل فرما دیا تھا، دریا کا پھٹنا یعنی آج کی ایک گھن یعنی جو گھن لگ جاتا ہے مینڈک، یہ سب چیزیں جو تھیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور یہ چھ آخر کا مختصر بیان جو ہے نئے پارے کے چھٹے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو کہا ہم نے حضرت موسیٰ کو نو روشن نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ فس البنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے محبوب کریم پوچھیے، جاہم جب وہ ان کے پاس آیا، فقال له فرعون، تو فرعون نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی معاذ اللہ جادو کے اثر سے تمہاری عقل بجا نہ رہی، یا مسحور ساحر کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ عجائب جو آپ دکھلاتے ہیں یہ جادو کے کرشمے ہیں، یہ تمہارے معجزات نہیں ہے۔ معاذ اللہ جب اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر انبیاء کے معجزات، اولیاء کی کرامات جو ہیں یہ جادو لگتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج بھی جو کسی ولی کی کرامت بیان کریں گے، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ کرامت نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، یہی فرعون، نمرود، حامان، ابو جہل، ابو لہب کہتے رہے کہ یہ معاذ اللہ یہ جو ہیں یہ معجزات نہیں ہیں بلکہ جادو ہے۔ قال لقد علمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے خوب پتا ہے، تو جانتا ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمان اور زمین کے مالک نے، دل کی آنکھیں کھولنے والیاں، یعنی اللہ جل مجد کریم نے آیات سے میرا صدق اور میرا غیر مشہور ہونا واضح کر دیا، اور ان آیات کا خدا کی طرف سے ہونا ظاہر ہو گیا، یہ جتنی نشانیاں مجھے ملی، یہ جتنے معجزات مجھے ملے، یہ میرے اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے مجھے عطا فرمائے، فرعون تجھے علم ہے کہ یہ تو آنکھیں کھولنے والی نشانیاں ہیں، کیا جادو سے وہ اپنے ہاتھ کو نیوانی کر سکتا ہے، کیا جادو سے آدمی ایک آنکھے کو اتنے پاؤں سونپ سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو جو علم ہے یہ میرے رب نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اے فرعون تو بے ٹوٹ گیا، تو انکار کرنے لگا، تجھے علم بھی ہے لیکن اپنی بات، لیکن اپنے بادشاہی کے گھمنڈ پر اور اپنی یعنی اسی اپنی بادشاہی کے گھمنڈ پر ظالم جو تھا وہ نہ ماننا، تو جب اس نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میرے خیال میں، میرے گھمنڈ میں تو تجھ پر جادو ہوا ہے، تو حضرت سیدنا موسیٰ نے کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اے فرعون تیرا تو یہ خیال ہے نا کہ مجھے معاذ اللہ جادوگر ہوں میں یا مجھ کو جادو کر دیا گیا، تیرا گمان غلط ہے اور میرا گمان صحیح ہے، میرا گمان یہ ہے کہ تو ضرور ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا، تو ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے کہا اب زن گمان دو قسم کا ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے، مومن پر غلط گمان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ موسیٰ تجھ پر جادو ہوا ہے، تو مشہور ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو غلط کہتا ہے، میں تجھے صحیح بتاتا ہوں، تو مشہور ہے، تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ اور وہ ہلاک ہو کر رہا۔ فارادا ان یستفزہم من الارض، تو اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے، لیکن ہوا کیا، وہ کچھ اور سوچ رہا تھا، رب نے کچھ اور کر دیا۔ فأغرقناه ومن معه جميعا، کہا ہم نے اس کو بھی غرق کر دیا اور اس کے ساتھ جتنے تھے ان کو بھی غرق کر دیا، سب کو دریا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ ہلاک کر دیں، اس کو زمین سے نکال دیں، لیکن رب نے حضرت موسیٰ کے گستاخ کو، اپنے منکر کو اور اس کے ساتھ والوں کو سب کو غرق کر دیا۔ وقلنا من بعده یا بنی اسرائیل، اور ہم نے اس کے بعد فرعون کو ہلاک کرنے کے بعد بنی اسرائیل والوں سے ارشاد فرمایا، اسکن الارض، زمین میں سکونت اختیار کرو، زمین میں بسو، فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لطیفا، اور جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا ہم تم سب کو گھال مل کر لپٹا کر جماعت بنا کر ہم تمہیں لے آئیں گے، یعنی زمین میں رہو، زمین میں جہاں چاہو جاؤ، لیکن جب آخرت کا وقت آئے گا سب کے سب مل کر تم آ جاؤ گے۔ یہاں پہ اس سے یہ مراد ہے کہ سارے بنی اسرائیل، کوئی کہاں ہو، کوئی کہیں ہو، کسی ملک میں ہو، جب موت کے بعد آدمی اکٹھے ہوں گے تو سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ یا بعض مفسرین نے کہا لفیفہ، یعنی دف لپٹا کر ہوتا ہے، جیسے لفافہ ہوتا ہے کہ اس میں چیز کو لپٹا دیا جاتا ہے، چیز کو اس میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو کہا تمہیں ایسے لایا جائے گا کہ کچھ جو غلط قسم کے لوگ ہیں، جو کافر اور منکر ہیں، وہ مومنوں کے ساتھ چمٹیں گے قیامت کے روز، برے لوگ نیکوں کے ساتھ چمٹیں گے، ہمیں بھی بچا لو، ہمیں بھی اللہ کے آج عذاب سے بچا لو۔ وہ جو یعنی اولاد کافر ہے، والدین کے ساتھ چمٹے گی، والدین جو کافر ہیں اولاد کے ساتھ چمٹیں گے، بھائی بھائی کے ساتھ چمٹے گا، ان کے بازو پکڑے گا، ان کے کپڑوں کو پکڑے گا، آج میں دنیا میں بھول گیا تھا، آج مجھے بچا لے۔ لیکن اللہ جل مجد کریم ارشاد فرمائے گا ون تازل یوم ایوہ المجرمون، اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، آج مومنوں سے، مومن تمہیں اس وقت بلایا کرتے تھے لیکن تو مومنوں کے پاس نہیں آیا کرتے تھے، علیحدہ ہو جاؤ مومنوں سے، چھوڑ دو آج مومنوں کا دامن، اے برو جو مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج قیامت کے روز علیحدہ ہو جاؤ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور مومنوں کے چہرے چمکنے لگیں گے۔ کہا اس وقت بعض رشتے دار، کافر رشتے دار جو ہیں وہ مومن رشتے داروں کی طرف دوڑیں گے اور اس وقت منتیں کریں گے، آج ہمیں بھی بچا لو، لیکن اس وقت کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ ہاں صرف ایمان کا رشتہ کام آئے گا، تقوی کا رشتہ کام آئے گا، نبی اکرم کی غلامی کا رشتہ کام آئے گا۔ اس وقت باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں اولاد کے کام نہیں آئے گی، اولاد باپ کے کام نہیں آئے گا، میاں بیوی کے کام نہیں آئے گا، بیوی میاں کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا، سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، کسی کو یہ پتا نہیں ہوگا۔ آج ماں اگر بیٹا ایک مرتبہ تکلیف سے چیخے تو پوری رات ماں کو نیند نہیں آتی، اسی کے سامنے بیٹا اس کا جو ہے وہ یعنی قیامت کی ان ہول ناکیوں میں پکار رہا ہوگا، لیکن ماں کو اتنی ہوش نہیں ہوگی کہ میرا وہ لاڈلا جس کی خاطر میں نے دنیا میں یہ کچھ کیا تھا آج وہ اتنے عذاب میں مبتلا ہے، اس کو میں بچا لوں، نہیں، ماں اپنے عذاب میں مبتلا ہوگی، ماں نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہا خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، فرار ہو جائے گا، کسی کو پرسانے حال نہیں پائے گا، کائنات میں سب نیک لوگ بھی جب اللہ جل مجد الکریم قہاری اور جباری کی صفت میں سامنے موجود ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا، سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، کسی کو کسی کے حال کا پتہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء اکرام، رسل اعظم، اولیاء اکرام، سب غوث، کتب، ابدال، ولی سارے کے سارے نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، سوائے ایک ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، کہ ایک آقا تو ہوں گے جو امتی امتی پکار رہے ہوں گے، اے میرے امتیو آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، اے میرے امتیو اے باری تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے کر دے، باری تعالیٰ میری امت کو میری چادر کے نیچے کر دے، رب سلم رب سلم کی صدایں دے رہے ہوں گے، قربان جاؤں اس آقا کریم سے، ارے اگر پکارا نہیں تھا تو حسنین کریمین کو پکارتے، سیدہ فاطمہ کو پکارتے، مولا علی کو پکارتے کہ چلو میں ان کو لے کر علیحدہ ہو جاتا ہوں، باری تعالیٰ میرے حسنین کو بچا لینا، میری فاطمہ کو بچا لینا، لوگ تو آج کہتے ہیں فاطمہ کو بھی کہہ دیا گیا، فاطمہ عمل کر لینا میں تیرے کام نہیں آؤں گا، ارے کہاں سیدہ فاطمہ اور کہاں ہم جیسے گناہ گار، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہم جیسے گناہ گاروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، ہم جیسے گناہ گاروں کو پوچھ رہے ہوں گے، کدھر گئے میرے گناہ گار امتی، اے باری تعالیٰ میری امت کو بچا لے، تو کہا کہ اس وقت گناہ گار نیکوں کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کریں گے، کافر مومنوں کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھو جو ایمان نہیں لایا وہ اس کو کوئی رشتہ کام نہیں دے گا، اس کو کوئی دوستی کام نہیں دے گی، اس کو کوئی جان پہچان کام نہیں دے گی، ہاں مومن ہو گناہ گار ہو اس پر تو اللہ کی کرم نوازیاں ہوں گی، لیکن کافر بد عقیدہ بد دین جو شخص ہے اس کو کوئی چیز کام نہیں دے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو لہب جیسا کہے کہ میں نبی کا چونکہ چچا ہوں آج اللہ کے نبی مجھے بچائیں گے، اللہ کے نبی صرف انہیں کو بچائیں گے جو ان کو اپنا آقا مانتے ہیں، جو ان کو اپنا مولا مانتے ہیں، جنہوں نے ان کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اللہ کے نبی انہیں کے کام آئیں گے، اس دن یہ بد عقیدہ لوگ یہ کافر اور مشرک لوگ جو ہیں ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، تو کہا جب آخرت کا دن آئے گا تو ہم تمہیں لا لیں گے، ہم تمہیں اکٹھا کر دیں گے، اکٹھا کر کے تمہیں لائیں گے اور تمہیں اس وقت پوچھیں گے جاؤ دنیا میں اپنی زندگی گزارو جس طریقے سے چاہو گزارو، فہدینا نجدین، میں نے تمہیں دو راستے دکھا دیے، چاہے اچھے راستے کو قبول کر لو چاہے برے راستے کو قبول کر لو، اور جس نے اچھے راستے کو قبول کیا دنیا آخرت میں عزتیں پائے گا، اور جس نے برے راستے کو قبول کیا دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار رہے گا، وبالحق کے انزل نہ ہو وبالحق کے نازلا، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اتارا ہے، اللہ اکبر، قرآن اترا حق کے ساتھ حق کے لیے اترا، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے محبوب ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر مبشر بنا کے مگر نذیر بنا کے، اے محبوب قرآن کو حق کے ساتھ وبالحق انزلنا، یہ اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے کہ قرآن میں الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم نے اتنی چیزیں عطا فرما دی، شیاطین کے خلق سے محفوظ رہا، کسی کے تغیر سے کسی کے تغیر میں اس نے راہ نہ پائی، کہ بیان میں ہے کہ حق سے مراد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کہا ہم نے حق قرآن جو ہے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی محبوب کے ساتھ نازل کیا، وہ بالحق کے نازلا، اور حق ہی کے لیے اتارا، محبوب کی خاطر ہم نے اتارا، یعنی جیسے اللہ ارشاد فرماتا ہے ذاکا ذکر، محبوب تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا ہے، میں نے یہ نہیں ذکر بلند کیا کہ کوئی کہے گا نہیں، محبوب میں تو چاہتا ہوں تو خوش ہو جائے، محبوب حق ہے، کہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من رانی پھر منانے فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، تو کہا ہم نے حق کے ساتھ حق کے لیے قرآن کو اتارا، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آیت شریفہ کا یہ جملہ ہر بیماری کے لیے عمل مجرب ہے، یعنی بزرگوں نے ارشاد فرمایا وہ بالحق انزل نہ ہو وہ بالحق نازلا، یہ اتنا ہی قرآن کی اتنی آئے جو ہے ہر بیماری کی شفا ہے، افسوس ہم چونکہ ہمارے عقیدے نہیں رہے، ہمارا جو ہے وہ آقا اور آقا کریم اور اللہ کے کرام پر بھروسہ نہیں رہا، مگر نہ علماء نے بیان فرمایا کسی قسم کی تکلیف ہو اس تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے اس آیت کریمہ کو صرف اتنے لفظ کو پڑھو وبالحق انزلناہ وبالحق نزلا، وہ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی. جہاں بھی کوئی مرض ہو وہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ کے بند کر دیا جائے تو بے اذن اللہ بیماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. محمد بن شمار اللہ کے ولی ہوئے ہیں، بیمار ہو گئے، بیماری سے شفا نہیں مل رہی تو ان کے متوسلین جو تھے، ان کے مریدین جو تھے، ان کا قارورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس جا رہے تھے. راستے میں کوئی اللہ کا بندہ ملا، اس نے کہا جو کہ بہت خوش لباس تھا، خوبصورت تھا، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، اس نے پوچھا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ابن سماد کا قارورہ دکھانے کے لیے فلاں طبیب کے پاس جاتے ہیں. اور اس آدمی نے بزرگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہیں؟ ارے وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے علاج کے لیے نصرانی عیسائی کے پاس جا رہے ہو، عیسائی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کرورا پھینک دو اور واپس چلے جاؤ، اور محمد بن سنار سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر پڑے وبالحق انزلناہ وبالحق نزلا. یہ فرما کر وہ غائب ہو گئے. وہ متوسلین واپس آئے اور آ کر حضرت محمد بن سنار سے کہا کہ راستے میں ہمیں ایک بزرگ ملے، انہوں نے یہ بات ہم سے کی ہے. ابن سماد سے جب کہا تو انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہی کرنے پڑے، اسی وقت آرام آ گیا. محمد بن سماد نے کہا جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا نہیں حضرت، ہم تو نہیں جانتے. کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. ارے اللہ کے بندو، میں نے آج تک کسی نصرانی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں نے آج تک کسی عیسائی سے مدد نہیں مانگی، میں نے آج تک کسی عیسائی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، تم میری بے خبری میں میرا قارورہ لے کر عیسائی کے پاس جا رہے تھے، انہوں نے میری غیرت کو بچا لیا، انہوں نے تمہیں بتا دیا، واپس جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ کسی قسم کی بیماری ہو یہ ہاتھ رکھ کر یہ کلمہ پڑھا جائے، یہ آیت پڑھی جائے، آیت کے یہ چند کلمے پڑھے جائیں، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. ممکن ہے ہمارے بعض بہن بھائی کہیں کہ ہم نے تو پڑھ کر دیکھا، آپ نے بیان کیا تھا، ہم نے تو پڑھ کر دیکھا، آرام نہیں آیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قول غلط ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیت میں شفا نہیں ہے، سب کچھ ہے. ہمارے اعتقادات میں فرق آ گیا، ہمارے جو یعنی بھروسے تھے، توقع تھے، ان میں فرق آ گیا. وہی زبانیں اگر آج مل جائیں تو وہ یہ لفظ بولیں تو ساری بیماریاں دور ہو جائیں. جیسا حضرت سیدنا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، کیا کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک مدرسہ کے طلباء جو ہیں وہ کچھ کام کاج کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت کھانے کے لیے مزدوری کر رہے ہیں. کہا مزدوری کرو گے تو پڑھو گے کب؟ کہا حضور کیا کریں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کچھ وقت پڑھتے ہیں، کچھ وقت مزدوری کرتے ہیں. کیسا دور تھا، یعنی دین کے طالب علم مزدوریاں کر کے بھی پڑھا کرتے تھے. آج مدارس اسلامیہ میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں لیکن پڑھائی نہیں ہے، آج وہاں جانے والا کوئی نہیں ہے، آج پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو حضرت مرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ لو، ایک آپ نے پتھر پکڑا، اس پر سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، وہ سونے کا ہو گیا. کہا لو جا کر کھاؤ اور پڑھا کرو، مزدوری نہ کیا کرو. چند مہینوں کے بعد آپ پھر گزرے تو دیکھا وہی بچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے پتھر رکھے ہوئے ہیں اور سورج واقعہ پڑھ کے پھونکے مار رہے ہیں. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہاں سے ایک بزرگ گزرے تھے چند ماہ پہلے، انہوں نے ہمارے سامنے ایک پتھر کو ایک مٹی کے ڈھیلے پر یعنی پڑھ کر جو تھا وہ پھونکا تھا تو وہ سونا بن گیا تھا. ہم بھی وہی صورت پڑھ رہے ہیں، ہم پھونک رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. تو حضرت بابا جی مسکرا کر فرمانے لگے، کہا صورت فاتحہ تو وہی ہے، فرید کی زبان نہیں ہے. ارے صورت فاتحہ کے یعنی کرم میں، فضل میں، شفا میں، برکتوں میں فرق نہیں پڑا. ارے بولنے والا، زبان سے بولنے والا بھی تو غلام فرید ہونا، فرید الدین گنجے شکر ہونا. آیتیں وہی ہیں، آیتیں نہیں بدلی، لفظ نہیں بدلے، سب کچھ وہی ہے، ہم بدل گئے. ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کو دیکھا نہیں، ہم نے کہا کہ دعا میں ایک سرکے میں یا ایک گولی میں تو شفا ہے، قرآن میں شفا نہیں ہے. ہم نے سمجھا کہ ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو شفا ہے، رب کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. جب ہمارے بھروسے جو ہے وہ اٹھ گئے اللہ اور اللہ کی ذات سے، تو پھر اللہ نے بھی ارشاد سنا، بھاگتے پھرو، دوڑتے پھرو. اب دنیا سے کہاں سے جا کر تم، کہاں سے آدمی پاکستان سے نکلتا ہے، میں امریکہ جا رہا ہوں علاج کرانے کے لیے، میں برطانیہ جا رہا ہوں علاج کرانے کے لیے. ارے جب موت آ گئی تو کچھ نہیں بچے گا، سارے کے سارے ڈاکٹر ہاتھ سے ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے رہیں گے، اسپیشلسٹ ہے، باپ بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، کیا کر لے گا، کچھ نہیں کر سکتا. جب موت آ گئی تو کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. اس لیے کہا قرآن کے یہ الفاظ جو ہیں یہ الحمدللہ رب العالمین شفا ہے. اور کاش اللہ ہمیں بھروسے عطا فرما دے، توکل عطا فرما دے، صحیح عقیدے عطا فرما دے. وبالحق انزلنا ہو، وبالحق نزلا، ہم نے قرآن کو حق کے، حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اتارا ہے. وما ارسلنا کا الا مبشرا ونذیرا، محبوب ہم نے تجھے مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبریاں دیتا بنا کر بھیجا. مبشر کے معنی تو کئی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے کبھی توفیق عطا فرمائی تو وہ بیان بھی کریں گے کہ مبشر کے کیا کیا معنی ہیں. صرف خوشخبری دینا والا نہیں. امام فاسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مطالع المسرات شرح دلائل الخراط میں مبشر کے معنی کرتے ہوئے کہا کہ بشرا یبشر تبشیرن، کہتے ہیں مبشر اس کو کہتے ہیں جو بولنے کے لیے جس کے ہونٹ ہلے اور سننے والوں کے چہروں پر نور چمک اٹھے. صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے ہمارے آقا کے ہونٹ ہلنے لگتے ہیں، ہلنے لگے ہیں تو صحابہ کے چہرے نورانی ہو جایا کرتے تھے، صحابہ کے چہروں سے نور چمکنے لگتا تھا. پھر یاد کہتے ہیں بشرا مبشر تبشیرن، کہتے ہیں کہ جو بارش سے پہلے ہوا آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بارش سے پہلے ایک ٹھنڈی سی جھونکا آتا ہے، ہوا آتی ہے، وہ بتا رہی ہوتی ہے میرے پیچھے ہوا، میرے پیچھے بارش آنے والی ہے. تو ہمارے آقا وہ رحمت کا پہلا جھونکا ہے. جب آپ کا نور بنا تو پتا چلا کہ ان کے پیچھے مخلوق آ رہی ہے، اب مخلوق بنے گی، اب آدم آئیں گے، اب موسیٰ آئیں گے، اب یہ آئیں گے، اب ساری کی ساری مخلوق بنے گی. ایسے جیسے بارش سے پہلے یعنی تبشیر بن کر ہوا آتی ہے، میرے آقا کائنات سے پہلے نور بن کر یہ ہمیں بتانے کے لیے آ گئے کہ مخلوق بننے والی ہے. یا مبشرہ مبشرہ تبشیر جو ہے بشرا تم سے ہے کہ ظاہری چہرہ، تو کہا اے محبوب کریم تیرا نظامی چہرہ جو ہے یہ کائنات دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، جو مومن دیکھتا ہے اس کے چہرے پہ نور چمک اٹھتا ہے. یا پھر جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو ایک شعاع نکلتی ہے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سورج نکلنے سے پہلے مشرق کی طرف دیکھے تو وہاں سے سورج کی شعائیں نکلتی ہیں، وہ شعائیں بتا رہی ہیں پیچھے ہمارے، میرے پیچھے سورج آ رہا ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی سورج کی ٹکیا نظر نہیں آ رہی. تو ان یعنی ان جو پہلے شعائیں نکلتی ہیں ان کو تبشیر الشمس کہتے ہیں، مبشر الشمس کہتے ہیں، کہ یہ بشارت لے کر آ رہی ہے کس کی، کہ میرے پیچھے سورج آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی رحمت اللہ العالمین بن کے ہمارے لیے بشارت بن کے آ جائے کہ میرے پیچھے میرے ساتھ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، میرے دامن کو پکڑ لو اللہ کی ساری رحمتیں تجھے مل جائیں گی. یا بشرا یبشرو تبشیرن، وہ پہلی چمک ہے جو کائنات میں چمکی، جس کو نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے. تو کہا وما ارسلناک الا مبشرا، محبوب ہم نے تجھے مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے تبشیر بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے خوشخبریاں دیتا بنا کر بھیجا. ارے جو یہ کریں گے اللہ ان پر راضی ہو جائے گا، یہ میری سنتوں پر عمل کریں گے اللہ ان پر کرم کرے گا. یہ نشانتے ہیں ونذیرہ، اور آپ ڈر سناتے ہیں. نذیر کے معنی ڈر سنانے والا، اب ڈر میں کون سنائے گا؟ کسی بچے کو آپ کہیں شیر آ رہا ہے، ارے نہ آپ نے شیر دیکھا نہ بچے نے شیر دیکھا، بچہ کیسے ڈرے گا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ شیر ایک خون خوار درندہ ہے، شیر جو ہے وہ بچوں کو کھا جاتا ہے، اسی لیے تو ڈرا رہے ہیں. تو کہا مبشر نذیر وہ ہے، میرے آقا نے کہا انا منذر الاریان، میں تو صاف منذر ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، میں لگی لپٹی نہیں رکھتا. تو ایسے نذیر، نذیر کامل، منذر کامل ہے میرے آقا کریم. تو امام فاطمی نے ہی بیان کیا، نذیر اس کو کہتے ہیں، جو اپنی امت کے لیے جتنے مسائل، جتنی تکلیفیں، جتنے یعنی برے کام آنے والے ہیں ان کو بھی بتاتا جائے، ان کا حل بھی بتاتا جائے، اور وہی بتائے گا جو دیکھتا ہے. قیامت تک کے لیے جو امت پر مصائب و علام آنے ہیں میرے آقا دیکھ رہے ہیں، میرے آقا بتا رہے ہیں، کہیں تو بتا رہے ہیں دیکھو یعنی دجال آئے گا اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، کہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم پر فلاں یعنی فلاں ظالم بادشاہ آئے گا اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، دیکھو تم پر دنیا وسیع ہو جائے گی اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، دیکھو تم مرو گے تو قبر میں تمہارے پاس فرشتے یہ سوال لے کر آئیں گے، ان کے جوابات یہ ہیں. تم جب قیامت کے دن اٹھو گے تو اس وقت یہ مسائل آئیں گے، اس وقت تم نے یہ کہنا ہے. تو نذیر اس کو کہتے ہیں جو قیامت تک کے آنے والی چیزوں کو دیکھتا جائے اور ان کا حل بھی بتاتا جائے. لوگ نذیرم بشیرہ تو پڑھتے ہیں، بشیر نذیرہ تو پڑھتے ہیں، مبشرم و نذیرہ تو پڑھتے ہیں، لیکن آقا کے علم کے منکر ہو جاتے ہیں. ارے اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا اگر نذیر ہے تو انہیں غیب آنا چاہیے، میرے آقا اگر بشیر ہے تو انہیں غیب ہونا چاہیے رب کی طرف سے. مبشر بھی وہ ہے بشارت آنے والی چیز کی دے رہا ہے جس کو آنے والے کا پتہ نہیں بشارت کس کی دے رہا ہے، نذیر وہ ہے جو آنے والی برائیوں کو بارے میں بتا رہا ہے، جگا رہا ہے اور پھر ان کا حل بھی بتا رہا ہے. اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں تو ان کو ماننا چاہیے قیامت تک جو بھی چیز آئے گی جو امت کے لیے بری ہوگی، جو امت کے لیے ناپسندیدہ ہوگی، میرے آقا اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کا حل بھی بتا رہے ہیں. ابھی کب مرنا ہے، کب سوال ہونے ہیں، میرے آقا نے پہلے بتا دیا یہ تین سوال ہوں گے. اب دنیا بدل سکتی ہے، سوال نہیں بدل سکتے. ارے اس کو پہلے پتا چل گیا، پرچہ آؤٹ ہو گیا، پرچے کو تبدیل کر دیا جائے، نہیں نہیں ہو سکتا. وہی سوال ہوں گے جو میرے آقا نے کہہ دیے، وہی اللہ جل مجد و کریم کی طرف سے فرشتے جو ہے پوچھیں گے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے. وہ میرے آقا نذیر ہے قیامت تک کے لیے ہر برائی آنے والی کا میرے آقا نے صحابہ کو بتا دیا، ہمیں بتا دیا یہ ہوگا، فلاں شہر فتح ہوگا، فلاں بادشاہ آئے گا، اتنے فرقے ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے. حضرت سینا حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے 300 سے اوپر آدمی بد عقیدہ بتائے، ان کے فرقوں کے نام بتائے، ان کے فرقوں کے لیڈر بتائے، لیڈروں کے ماں باپ کے نام بتائے، قبیلے بتا دیے. میرے آقا نے ایک ایک چیز کر کے سب کچھ بتا دیا، قیامت سے پہلے یہ اور اس کا حل یہ ہے. تو معلوم ہوتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نذیر ہیں. قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم کی شانیں، عظمتیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، سورت کے آگے آیتیں تو چند ہی ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. وما علی الا البلاغ المبین.